Profarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Dziś język polski, zaczyna się matura. Bilans drogowy lepszy niż w latach ubiegłych, ale i tak w czasie majówki zginęło 30 osób. MON udostępni posłom PO dokumentację dotyczącą przetargu na Caracale. W tej chwili właśnie zaczynają się matury. Dziś przed absolwentami liceów ogólnokształcących i techników obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym. Na co liczą maturzyści? Ja bym na przykład bardzo chciała, żeby była lalka, aczkolwiek drugi raz z rzędu chyba jej nie będzie. Powtórzę na pewno Dziady, Pana Tadeusza, Wesele, lalkę, takie klasyki. W sumie wydaje mi się, że może być Pan Tadeusz oraz Wesele. Nie mam przeczuć, wybieram wiersze zawsze na wypracowaniach. Poza językiem polskim maturzystów czeka też w kolejnych dniach obowiązkowy egzamin z matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Ponadto muszą przystąpić do co najmniej jednego egzaminu pisemnego z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. Od lat w czołówce są te same przedmioty, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Najpopularniejszy jest język angielski. Kolejna jest geografia, matematyka, biologia, język polski. To są te najpopularniejsze przedmioty od lat. Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Ma znaczenie tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca. Ponad 350 wypadków, 30 ofiar śmiertelnych, prawie 500 rannych i ponad 1500 nietrzeźwych kierowców. Taki jest wstępny bilans majówki na drogach. Najgorszym dniem długiego weekendu, jeśli chodzi o wypadki, była sobota. Wtedy zginęło 7 osób. W niedzielę natomiast policja zatrzymała najwięcej kierowców na podwójnym gazie, prawie 350. Policja ocenia, że jest lepiej niż w latach poprzednich. Odnotowaliśmy mniej wypadków drogowych, mniej rannych, mniej zabitych. I to nie tylko podczas tej majówki, ale ogólnie te statystyki są dużo lepsze od początku roku, aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Podsumowuje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Kukiz 15 za zmianami w konstytucji. Mówi o tym w salonie politycznym Trójki wiceprzewodniczący klubu Marek Jakubiak. Konstytucja powinna wprowadzić nową ordynację wyborczą. Powinna jasno i wyraźnie określać rolę społeczeństwa właśnie w wypowiadaniu się, czyli mówimy o referendach. Myślimy również, Kukiz 15, że na przykład w Konstytucji powinniśmy mieć zapisane wyraźnie sędziów pokoju wybieranych w wyborach powszechnych. Konstytucja powinna być zbiorem praw i obowiązków, które służą społeczeństwu, a konstytuanta powinna to na nowo ułożyć na bazie doświadczeń dotychczasowych. Także zdaniem europosła PiSu Ryszarda Czarneckiego zmiana konstytucji po 20 latach jest niezbędna. Bo realia społeczno-ekonomiczne po prostu się zmieniły w ciągu tych dwóch dekad. Debatę na temat zmian w konstytucji i referendum zaproponował wczoraj prezydent. Zdaniem Andrzeja Dudy miałoby do nich dojść w przyszłym roku, na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Według Platformy Obywatelskiej nie ma rozmowy o zmianie konstytucji z tymi, którzy ją łamią. Zdaniem polityków Nowoczesnej to nie jest moment, w którym powinniśmy rozmawiać o ustawie zasadniczej. Kierownictwo resortu obrony udostępni posłom Platformy Obywatelskiej dokumentację w sprawie przetargu na Caracale. Wiceszef MON-u Michał Dworczyk informował w TVP Info, że spotkanie odbędzie się jutro o 13:00. Posłowie w zeszłym tygodniu wystąpili o dostęp do dokumentów, powołując się na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. My oczywiście udostępniamy wszystkie dokumenty, o które poprosili parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Nie mamy absolutnie nic do ukrycia. Wiceminister Dworczyk nie zgodził się ze stwierdzeniem polityków PO, jakoby rozmowy w sprawie Caracali zerwano pod wpływem działań byłego szefa podkomisji smoleńskiej Wacława Berczyńskiego. Przypomnijmy, to właśnie Berczyński mówił w jednym z wywiadów prasowych, że wykończył Caracale. Resort obrony zaprzeczył jednak, jakoby były szef podkomisji smoleńskiej uczestniczył w negocjacjach z Francuzami i miał wgląd w dokumentację offsetową. O 2/3 ma się zwiększyć liczba pracowników firmy Facebook, przeciwdziałających mowie nienawiści, internetowemu molestowaniu dzieci oraz autoagresji pokazanej na portalu. Zamiar zatrudnienia 3000 osób ogłosił na swym facebookowym profilu szef firmy Mark Zuckerberg. Jego zdaniem ludzie wyrządzają sobie lub innym krzywdę i pokazują to na żywo na portalu, a to jest wstrząsające. W ostatnim czasie na Facebooku można było obejrzeć transmisje z morderstw lub samobójstw. Zuckerberg dodaje, że zależy mu na bezpiecznej społeczności i że teraz łatwiej będzie zgłaszać kontrowersyjne filmy wideo. Profesor prawa Daphne Keller z Uniwersytetu Stanforda mówiła jednak wcześniej radio NPR, że internauci mają bardzo różny stosunek do tych kontrowersji. Raz na narzekają, że Facebook czegoś nie zdjął, a raz denerwują się, że coś zablokował, a nie powinien. Według Zuckerberga nowi pracownicy mają złagodzić te huśtawki nastrojów wobec zbyt restrykcyjnego lub zbyt łagodnego stosowania przepisów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Monika Słukowska. 3 gole Ronaldo, 2 bramki Higuaina i to Real Madryt oraz Juventus Turyn są bliżej finału Ligi Mistrzów. Królewscy 3-0 pokonali lokalnego rywala Atletico, a Stara Dama wczoraj 2-0 wygrała z AS Monaco. Całe spotkanie w barwach francuskiej ekipy rozegrał Kamil Glik, ale jego drużyna nie miała szans w starciu ze ścianą, jaką w bramce Juve był Gigi Buffon. Rewanże półfinałowe za tydzień, a finał 3 czerwca w Cardiff. Wczoraj rozegrano także pierwszy półfinał Ligi Europy. Ajax Amsterdam pokonał Olympique Lyon 4-1. Dziś pierwsze starcie Celty Vigo z Manchester United. W lidze NBA jedną nogą w finale konferencji wschodniej są obrońcy tytułu, koszykarze Cleveland Cavaliers. Minionej nocy pokonali Toronto Raptors 125-103 i objęli prowadzenie w serii 2-0. Na zachodzie do remisu 1-1 w rywalizacji do 4 zwycięstw doprowadzili San Antonio Spurs, pokonując na własnym parkiecie Houston Rockets 121-96. Bohaterem w zespole Cavaliers był LeBron James. Uzyskał on 39 oczek, dzięki czemu wskoczył na 2. miejsce w historii graczy, którzy zdobyli najwięcej punktów w playoffach. Lider Cleveland podkreślił po meczu, że pod względem zdrowotnym czuje się zdecydowanie lepiej niż po pierwszej wygranej z Raptors. Znam swój organizm i wiem, jak dobrze wpływa na mnie dzień wolnego. Po poniedziałkowej potyczce nie czułem się najlepiej. Wystarczyło 48 godzin przerwy i moja forma była zdecydowanie lepsza, podkreślał LeBron James. W zachodnim półfinale kontuzji nogi doznał czołowy koszykarz Spurs Tony Parker. Za kilka godzin lekarze będą w stanie określić, jak poważny jest uraz graczy San Antonio. Poradzili sobie jednak z Rockets bez Parkera. Dla koszykarzy z Houston był to pierwszy pojedynek w tegorocznych playoffach, w którym nie przekroczyli bariery 100 punktów. Z Miami Jan Pachlowski. A u nas na koszykarskich parkietach zawodniczki Ślęzy Wrocław wywalczyły Mistrzostwo Polski. W 5. decydującym meczu finału wygrały u siebie z Wisłą Kanpa Kraków 80-53 i zwyciężyły w playoffach 3-2. W poprzednich latach 3 razy z rzędu po tytuł sięgała krakowska drużyna. 1 zwycięstwo i 3 przegrane to wczorajszy bilans polskich zawodników, którzy walczyli w Mistrzostwach Europy w zapasach w Nowym Sadzie w Serbii. Z trojga startujących wczoraj naszych reprezentantów swoją walkę wygrała tylko Roxana Zosina, która przegrała jednak później w ćwierćfinale. Znów chmury i deszcz, a na południu burze. Na termometrach od 9 do 11 stopni na północnym zachodzie, od 11 do 14 w centrum i od 16 do 20 na południowym wschodzie. Na wybrzeżu silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dutkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodkie jasne winogrona bezpestkowe tylko 7,69 za kilogram. 7,69. A pomidory rzymskie jedynie 3,49 za 500 gramów. 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Autor porannej audycji Zapraszamy do Trójki dał wyraźnie do zrozumienia, że myślimy dzisiaj o maturzystach i jak zwykle program 3 jest blisko nich. Przypominam to sobie jak przez mgłę, ten czas egzaminów maturalnych, ale pamiętam, że kilkadziesiąt lat temu o tej porze było już spokojnie, dlatego że myślę, że wszystko co najgorsze już za maturzystami, mianowicie czas oczekiwania. Wtedy, kiedy się zacznie

kiedy jest mi trochę gorzej i mam odrobinę czasu, to zawsze włączam wideo z koncertami tego zespołu fenomenalnego, z tym zespołem nawet na koniec świata. Zespół Aerosmith na początek naszego spotkania, a w tym roku nie trzeba na koniec świata, bo przecież widzimy się z nimi w Polsce. Jeszcze słowo o rodzicach maturzystów, gdyby ktoś z Państwa chciał wyrzucić z siebie zdenerwowanie, to proszę napisać do nas piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa i nad całością czuwa Piotr Kordaszewski. Zapraszamy Państwa na spotkanie i mamy kilka, jak nam się wydaje, przyjemnych płyt na ten dopołudniowy czas. Such a thrill, I gotta have you, baby. Can't get my fill. I love you, baby, and I know just what to do. I still remember, let it be said, the way you make me feel, don't take a fool to forget. I saw a ton of bricks that hit me in the head, and watched you do the little, baby, I ain't over it yet. Every time I see you, make me feel so fine. Heart beating crazy, my blood running wild. Love and make me feel like a mighty, mighty man. Love me, baby, and I am mine. I'm a love-struck baby. Yeah, I'm a love-struck baby. You got me love-struck, baby. And I know just what to do. Steve Ray Vaughan, ale zapowiedź jest taka dość jałowa, dlatego że przecież Państwo rozpoznali tę gitarę od pierwszych dźwięków. I wydaje mi się, że ta gitara też jest Państwu znana. Little bitty boy. myself, jabu, jimbo, libu. The girls wanna stay and the boys wanna pray, so let's rock and roll till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy, yes, yes, yes, yes, when I was a little bitty boy. To był Chuck Berry i to było nowe nagranie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby poczynić zarzut, że sięgam ciągle po ten utwór, Big Boys, tak jest zatytułowany, to tytułem wytłumaczenia powiem tylko, że mamy tylko ten jeden. Jeszcze przed swoim odejściem do największej orkiestry świata Chuck zarejestrował materiał na nową płytę i ta nowa płyta ukaże się w czerwcu i wznoszę modły, by jak najszybciej dotarła w czerwcu do programu Trzeciego Polskiego Radia i byśmy mogli wspólnie się nią cieszyć. Jeszcze będzie jedna gitara teraz. Świetnie się słucha tego zespołu i tego artysty z płyt. Jeszcze lepiej chyba na koncertach. Robert Randolph. New Orleans, yeah. Robert Randolph, dzisiaj z płyty, no bo to radio, ale jeśli by Państwo kiedyś zauważyli plakat, że Robert Randolph and his family band koncertują gdzieś blisko, koniecznie trzeba się wybrać, koniecznie także proszę posłuchać Patrycjusza Wyżgi i jego gościa, bo za chwilę będziemy mówić o ekonomii. A teraz list naszego słuchacza, pana Mariusza. Pan Mariusz napisał, że kilka lat temu jego syn Bartosz występował w programie Trzy wymiary gitary i pośliznął się na pytaniu o rawę blues. A dzisiaj ten sam syn, pan Bartosz, jest już na sali, gdzie maturzyści zmagają się z językiem polskim i tata napisał, że na pewno zda, ja też w to wierzę, na pewno zda, bo to zdolny facet, potem studia, cytuję, i cel ostateczny, czyli prowadzenie audycji muzycznych w programie trzecim. No bardzo tego Bartoszowi życzymy, proszę mu uścisnąć dłoń po powrocie do domu i życzyć najbliższych rock'n'rollowych dni i mam nadzieję, że kiedyś będzie miał okazję, jeśli mu się ten cykl podoba, zapowiedzieć w programie trzecim. Teraz odtworzymy utwór z Radia Lampowego. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty. Przylepiamy się na produkty. Teraz to ja mam majóweczkę. Weekend. Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 49 cali. Smart TV Philips za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi za 899. Smartfon LG K10. Dual SIM za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Pogoda, panie Adamie, tematem numer jeden naszych rozmów. Wiosna także na rynku pracy. No, wybuchła na dobre, no ale właśnie na rynku pracy, bo za oknami tego nie obserwujemy niestety. Wybuchła wiosna, tak przynajmniej twierdzą redaktorzy Rzeczpospolitej. W każdym razie wiosna dla pracowników, bo nie dla pracodawców. W pierwszym kwartale do urzędów pracy zgłoszono 430 tysięcy miejsc pracy. Ponad 1/5 więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie, no właśnie, 45% pracodawców zgłasza problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. To tendencja, którą obserwujemy już od wielu miesięcy. Ja myślę, że ten rynek pracy kształtuje się rzeczywiście coraz wyraźniej i to nie jest już tylko kwestia podaży popytu. Ale ja myślę, że tutaj problemy są jeszcze, problemy wynikają z czego innego. Mianowicie, czy to jest spotkanie oczekiwanych zawodów i specjalności? Domyślamy się, że nie. Domyślamy się, że nie i to jest pewnie kłopot. A druga sprawa, jeżeli już tak szafujemy tym pojęciem rynek pracownika, no to musimy wziąć pod uwagę, że to może jest kwestia także warunków, które pracodawca oferuje. I to pracownik zaczyna dyktować, czy na przykład jest zainteresowany atrakcyjną pracą tymczasową, czy też może jednak no woli zatrudnienie ciągłe z jakimiś dodatkowymi warunkami. Ale warto podkreślić, że to jest rynek, to prawda, pracownika, ale bardzo konkretnego, prawda? To nie jest tak, że dzisiaj nasi słuchacze, którzy w tej chwili nas słuchają, być może myślą sobie, jaki rynek pracownika. Ja nie dostrzegam tych ofert, które do mnie jako pracownika płyną, prawda? To jest bardzo określony zawód, bardzo określone wykształcenie. Mówimy bardzo często na przykład branży IT. Tam rzeczywiście jest rynek pracownika, ale nie wszędzie. Oczywiście, to jest związane z kwalifikacjami i potrzebami rynku. Ten sektor może sobie pozwolić na grymaszenie, ale wiele innych niestety ciągle nie. Dziennik Gazeta Prawna informuje o pomyśle na rozwiązanie problemu zadłużonych w obcych walutach. Chodzi o tak zwanych frankowiczów, choć to nie tylko o kredyty we frankach szwajcarskich chodzi. Komitet Stabilności Finansowej pracuje nad rozwiązaniem, które polegać ma na wykorzystaniu tak zwanego funduszu wspierania kredytobiorców, na który zrzucają się banki. Bankowcy sami mieliby zaproponować korzystne dla klientów rozwiązania, a gdyby one nie okazały się dostatecznie korzystne, to miałyby być nakładane nawet kary finansowe na banki. Tych rozwiązań w sprawie frankowiczów, ale słusznie pan mówi, że także kredytobiorców złotowych, bo to oni także często mają też kłopot ze spłatą swoich zobowiązań. Chociaż tutaj mówimy o walutach obcych, prawda? Ale nie tylko frankach, ale euro na przykład. Tak. I tutaj te wszystkie mniej lub bardziej quasi rozwiązania. Moim zdaniem one nigdy nie znajdą finalizacji. No jak to? Przecież politycy składali odpowiednie obietnice w czasie kampanii. Od deklaracji do realizacji jest zwykle ścieżka daleka, a w tym przypadku bardzo daleka, ponieważ wszyscy są przekonani, że to jest olbrzymie, rozwiązanie tego problemu to jest olbrzymie zagrożenie dla sektora finansowego. Podczas gdy w moim przekonaniu problem tkwi gdzie indziej, to jest kwestia wiarygodności państwa. Mianowicie państwo póki nie uzna, że któreś rozwiązania kredytowe, któreś projekty kredytowe są niezgodne z prawem, a w wielu przypadkach takie jest uznanie nie tylko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także Komisji Nadzoru Finansowego, to wtedy to powinno być bezwzględnie likwidowane. Natomiast wszystko to, co jest pewnym domniemaniem, że a nuż widele coś w umowie było nie tak, a nuż widele cząstkowo jakoś to nie rozwiązuje problemu. I teraz dla mnie zdumiewające jest, że co strona, która składa jakąś propozycję, to jest inny szacunek kosztów tej operacji. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Przecież to są rzeczy policzalne. Tu nie można być rozbieżności, bo jest albo 2 plus 2, albo nie. Koniec, kropka. Teraz najnowsza prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z której wynika, że rok 2100, to wtedy, panie Adamie, potencjał, czy nasza polska gospodarka dogoni niemiecką gospodarkę, jeżeli będziemy rozwijać się w tempie właśnie zakładanym przez MFW. Długo przyjdzie nam na ten moment czekać. No pewnie my akurat tego momentu już nie doczekamy, kiedy ten potencjał gospodarek się zrówna. No może noworodki teraz dożyją, bo setka to nie jest już taki niewyobrażalny wiek do życia. Otóż nie rozumiem takiego porównania, bo nie wiem, dlaczego mamy raptem Niemców gonić, skoro możemy siebie samych gonić i mądrze gospodarować. Ale tutaj prognozy zarówno MFW, jak i naszego ministra finansów, one wszystkie są opatrzone błędem prognostycznym zwykłym. Nie wszystkie rzeczy da się przewidzieć. A te założenia długoterminowe są uwarunkowane rozlicznymi okolicznościami. Tutaj zwracają uwagę przede wszystkim na sytuację demograficzną i rynek pracy w ogóle, ale także produktywność naszej gospodarki, innowacyjność naszej gospodarki. No i jest trzeci, jeszcze najbardziej policzalny element, mianowicie tradycyjnie już wskazywany 2020 rok. Co będzie po przykręceniu kurka z finansami europejskimi? Nikt nie potrafi tego przewidzieć. Więc jest zbyt dużo elementów wskazujących na to, że może być tak, jak my chcemy, czyli około 4%, i może być tak, jak chce MFW. To rozbieżności są niewielkie, czyli jeśli nawet to jest próg MFW, to i tak to jest dobry punkt, bo gorzej jakbyśmy wpadli na wzrost na poziomie 1%. To o przyszłości jeszcze pomówimy. Pamiętamy, do 2025 roku na polskich ulicach ma się pojawić 1 000 000 elektrosamochodów. Dziennik Gazeta Prawna przypomina te kluczowe rozwiązania, które mają nas, panie Adamie, do takich zakupów, takich właśnie pojazdów skłonić. Zwolnienie z akcyzy, bezpłatne parkowanie czy jazda buspasami. Te międzyresortowe, a także społeczne konsultacje tej ustawy wciąż trwają. Mają się zakończyć do końca maja, a ustawa ma zacząć obowiązywać od 2018 roku. Te argumenty, które przytoczyłem, przekonałyby pana do takiego zakupu? To są dwa segmenty myślenia. Pierwszy, że jesteśmy na etapie dopiero koncepcyjnym. Co to ma być za samochód? My mamy go sami skonstruować, my mamy go sami wyprodukować, a to wszystko jest w fazie bardzo, bardzo wstępnej. I druga sprawa to jest kwestia popytu. Jeżeli mówimy o przywilejach na poziomie akcyzy, która wynosi 600-700 zł, to nie jest to żadna zachęta dla nikogo, biorąc pod uwagę ceny samochodów elektrycznych. Bardziej byłbym skoncentrowany w tym projektowaniu, żeby elektromobilność zafunkcjonowała w komunikacji publicznej. Przede wszystkim. I to w skali maksymalnej. Czyli elektroautobusy na Dokładnie przykład. Dokładnie tak. Pojawiają na polskich ulicach. Pojawiają się, to są śladowe ilości wciąż. Nawet jeżeli to nie będzie elektromobilność tylko, ale na przykład gazomobilność. Bo to też jest dla środowiska szalenie istotne. Mało tego, jeżeli uruchomilibyśmy projekt pilotażowy w szczególnych miejscach, mianowicie w tak zwanych uzdrowiskach. Ponieważ tam zagrożenie jest kolosalne, ponieważ w 2018 roku musimy się zastosować do dyrektyw europejskich, żeby tam rzeczywiście było czyste powietrze. Czemu tam pilotażowo nie wprowadzić nakazu komunikacji publicznej, elektrycznej lub gazowej? To na koniec w bardzo dużych miastach jeszcze pozostajemy. Wbrew popularnej opinii największy odsetek prezesów milionerów, czyli tych największych, najważniejszych przedsiębiorców, najbogatszych, wcale nie mieszka w San Francisco ani którymś z miast w Chinach, czy tam w Pulsie Biznesu. Z badania wynika, że 48% najbogatszych szefów firm mieszka w Stanach Zjednoczonych, a tylko 8% w Wielkiej Brytanii. Numerem jeden, panie Adamie, na liście tych miast, w których prezesów najbogatszych mieszka najwięcej, jest Londyn. Tam jest taki odsetek jest najwyższy, potem San Francisco, potem Nowy Jork, ale jednak Stany Zjednoczone w tym zestawieniu dominują. No to znaczy, że City londyńskie jest najbardziej atrakcyjnym miejscem pracy, a Ameryka jako kraj, no największym potencjałem, bo tam jest największe biznesy się robi tam właśnie. Ale to w tym zestawieniu jest jedno interesujące, że tu nie ma w ogóle, no bo Paryż jest tam wymieniony na dalekiej pozycji, ale nie ma żadnych tych wielkich aglomeracji niemieckich czy hiszpańskich, bo przecież są włoskich nawet, bo przecież tam są takie gigantyczne koncerny Czyli światowe. Liczy się londyńskie City i Stany liczy Zjednoczone. Się Londyńskie City i Ameryka. Zaskakujące. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie, biorąc pod uwagę pańskie CV, doświadczenie zawodowe. No nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No, oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś. Więcej informacji na stronie www.solidarność.org.pl. 13 i nie kombinuj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojtka Pilichowskiego. 25 lat. Koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów i Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary being more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools, warm his watch while he was alive. Lord, just a little more. Dying man, once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd manage to detect. Critique them once he's left. Oh, in no time at all, this will be the distance past. What he'd give for one more day. Eventually the dying man takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. And it occurs to him a little late in the game, we leave as clueless as we came, from the rented heavens to the shadows in the cave. I'll be wrong someday. Fady John Misty w programie Trzecim Polskiego Radia. Program do południa. Dzisiaj siłą rzeczy wokół matur. Dzisiaj rozpoczęły się matury. Trwa matura z języka polskiego. Myślę, że teraz wszyscy ci, którzy są na sali i piszą, trochę się już uspokoili, bo matura zaczęła się 3 kwadranse temu. My jednocześnie apelujemy do rodziców, że jeśli nas słuchają i są odrobinę zdenerwowani, chcieliby się z kimś tym zdenerwowaniem podzielić, to zapraszamy do współudziału w programie. A teraz będzie Andrzej Stasiuk i zespół Hajda Maki. Przypomnienie dla wszystkich. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu.

To był zespół Kings of Leon, różne oblicza matur. Napisał do nas pan Wojtek, który, jak się przyznaje, jest maturzystą z 1980 roku i treść listu jest mniej więcej taka: wyrzucam z siebie swoje zdenerwowanie. Mój syn Rafał jest dziś po raz pierwszy na maturze jako członek komisji. Proszę o pozdrowienia dla nauczycieli i trzymanie za nich kciuków, a także o to, by ich poprosić, by byli wyrozumiali dla maturzystów. Wszystko to się stało, panie Wojtku, dziękuję bardzo za list. Państwa proszę o korespondencję piotr.baron@polskieradio.pl. Do godziny 12, czyli do południa, mówimy o maturach, ale tym razem wspieramy przede wszystkim rodziców, bowiem to jest dla rodziców także bardzo trudny czas. Maturzyści sobie poradzą i wszystko na pewno będzie dobrze. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam.